ambayo kwayo mambo hayo tuzaki biha nufus, hutakasika kwayo nafsi za waja. Ikiwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala watayaendea mambo hayo, basi ni katika sababu ya kutakasika kwayo nafsi, ni katika sababu ya kutakasika kwayo hayo mambo nafsi. Muraqabatu Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, fi sirri wal alan, kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya siri, katika hali ya kupwekeka, katika hali ya kuwa peke yako. Kadhalika fil alan, vivyo hivyo katika hali ya kuonekana mbele za watu, katika hali ya kuonekana mbele ya kadamnasi ya watu. Idh hiya asasu al-a'mal al-qalbiyya, pale ilipokuwa hili jambo la kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala ndio msingi mkubwa wa matendo ya moyoni. Wa amuduha allati taqumu alayhi, na ndiyo nguzo yake ambayo hayo matendo ya waja husimamia katika jambo hilo la kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, tunapozungumzia jambo la kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, ni kipi tukimaanisha? Ni yapi makusudio yetu? Ibadallah, muraqabatu Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, an ya'lama al-'abd, ni mje kujua, anna Allah tabaraka wa ta'ala, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala la yakhfa alayhi shay, hakuna chochote ambacho chafichikana juu yake ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo maana al-muraqaba, kama walivyosema ahlul ilm, jambo la kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala ni mja kujua ya kwamba yale yote ambayo yeye huyafanya katika ulimwengu huu, basi Allah subhanahu wa ta'ala hakuna miongoni mwayo chochote kinachofichikana mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnas ibadallah, Allah tabaraka wa ta'ala amewahimiza jambo lake, amewahimiza waja wake kunako hili jambo la kumchunga yeye subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullah, namcheni Allah subhanahu wa ta'ala, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah kana alaykum raqiba, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa juu yenu nyinyi ni mwenye kuwachunga. Allah tabaraka wa ta'ala siku zote daiman anakuwa ni mwenye kuyachunga yale ambayo ninyi mwayafanya. Ibadallah, inna Allah tabaraka wa ta'ala raqibun alayna, Allah subhanahu wa ta'ala anatuchunga sisi katika matendo yetu, fi jami'i ahwalina, katika jumla ya hali zetu tunazokuwa, wa fi jami'i shughulina, na katika jumla ya mambo yetu, innahu raqibun alayna, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala anatuchunga na kututazama katika yale tunayofanya. Ayuha nnas ibadallah, wa yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala, na anasema Allah subhanahu wa ta'ala akionyesha kuwa yeye subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuyatazama matendo ya waja, anasema subhana, alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard, hivi haujajua hakika Allah tabaraka wa ta'ala anayajua yale yaliyomo katika mbingu? Yote anayajua Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma fi al-ard, na yale yaliyomo katika ardhi, Allah tabaraka wa ta'ala ya'lam, Allah anayajua. Alam tara, hivi haujui, hivi hauoni, anna Allah tabaraka wa ta'ala ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard, Allah tabaraka wa ta'ala anayajua yale yaliyomo mbinguni, kadhalika yale yaliyomo ardhini, hivi haujui hilo? Sasa kama haujui jua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayajua yale yaliyomo katika mbingu, kadhalika yale yaliyomo katika ardhi. Ma yakunu min najwa thalathatin, haiwi katika minong'ono ya watu watatu, illa huwa rabi'uhum, isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala ni wanne wao, huyasikia yale ambayo hunongonezana baina ya watu watatu. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala watu watano isipokuwa Allah tabaraka wa taala ni wasita wao. Wala adna min dhalik, wala wengi kuliko ni hao, wala wachache kuliko ni hao, wala akthar, wala wengi kuliko ni hao. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu, isipokuwa Allah tabaraka wa taala yuko pamoja nao popote wanapokuwa. Allah subhanahu wa ta'ala huyadhibiti yale wanayosema, huyadhibiti yale wanayofanya. Thumma yunabbiuhum bima amilu, kisha Allah tabaraka wa ta'ala atajawaeleza katika yale waliyofanya. Thumma yunabbiuhum bima amilu yawm al-qiyama, Allah tabaraka wa ta'ala atajawaeleza yale waliyofanya siku ya kiyama. Inna Allaha bikulli shay'in alim, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila kitu ni mjuzi, hakuna ambacho kimefichikana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, jambo la kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala halikuishia hapo, bali Allah tabaraka wa ta'ala huyatambua paka yale ambayo watu wamekusudia katika nafsi zao, hawajayatenda kwa mikono kwa viungo vyao, wala hawajayasema kwa ndimi zao, bali wamekusudia ndani ya nafsi zao. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala huyajua hayo. Allah tabaraka wa ta'ala anasema asirru qawlakum aw jaharu bih, zifanyeni siri kauli zenu au mzidhihirishe. Innahu alimun bidhati sudur, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa yale yaliyofichikana ndani ya nafsi. Ayuha an-nas ibadallah, hizi aya zote zatuhimiza juu ya kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala popote pale tunapokuwa, tujue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuona katika yale ambayo kwamba tunayafanya, kadhalika yale ambayo kwamba tunayasema, lakini kadhalika yale ambayo kwamba tumeyakusudia ndani ya nafsi zetu. Ayuha an-nas ibadallah, halikuishia hapo jambo la kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, bali Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala min sabili al-muraqaba, Allah tabaraka wa ta'ala akajalia miongoni mwa njia za kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala shahadatu al-ard bima umila biha fawqa al-ard, ni shahada, ni ushuhuda wa ardhi hii kwa yale ambayo yametendeka juu ya mgongo huu wa ardhi. Ayuha an-nas ibadallah, ardhi hii ambayo sisi tuko juu ya mgongo wake unayashuhudilia haya yote ambayo kwamba tunayafanya, na utakuja kutoa habari zake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu rabbuna jalla fi'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, siku ambayo ardhi hii itatoa habari zake, ardhi hii itazungumza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala pale Allah tabaraka wa ta'ala atakapoipa idhni ya kuzungumza mbele ya kadamu nasi ya watu, itazungumza ardhi hii yale ambayo kila mmoja ameyafanya katika mgongo wa ardhi hii. Ayuha an-nas ibadallah, yatosha hii peke yake kwa sisi kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin qalilan min ibadiy ash-shakur, wachache katika waja wangu, Allah anasema wachache katika waja wangu ndio ambao wanamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, bali wengi katika waja wa Allah ni ambao wanakwenda kinyume na yale anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, yaqulu nabiyuna sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama alipokea al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah ta'ala, anasema alayhi salatu wasalam, inna akhbaraha, hakika habari za hii ardhi ambazo habari hizo itaitoa ardhi hii siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, an tashhada ala kulli abadin wa umma, ardhi hii itatoa ushahidi juu ya kila mja, kadhalika juu ya kila umma, bima umila au bima amila ala dhahri al-ard, kwa yale ambayo mja huyu ameyatenda juu ya mgongo huu wa ardhi. Anasema alayhi salatu wasalam, ardhi hii itazungumza kwa yale yote ambayo mja ameyatenda katika mgongo huu wa ardhi. Ardhi hii itazungumza kwa yale yote ambayo umma nyumati zimepita ziliyoyatenda katika mgongo huu wa ardhi. Anasema alayhi salatu wasalam, an taqul, itasema hii ardhi, amila kadha wa kadha fi yawmin kadha wa kadha, ardhi hii itasema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama kwamba huyu bwana alifanya kadha wa kadha katika siku kadha wa kadha, alifanya jambo fulani kadhalika, alifanya jambo fulani katika siku fulani na siku fulani. Ardhi hii itatoa ushuhuda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yatosha hili peke yake sisi kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kujua ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, haikuishia hapo jambo la muraqabatullah subhanahu wa ta'ala, bali Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala min sabili almuraqaba, akajalia Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa njia za kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala shahadatu aljawarih, ni kushuhudilia kwa viungo. Haikuishia hapo katika ushuhuda wa ardhi hii, bali viungo vya waja vitatoa ushuhuda siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, yaqulu subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, na wala usizungumze lile jambo ambalo hauna ilmu nalo. Inna sam'a wal basar, hakika masikio, kadhalika macho, masikio yanayosikiliza, kadhalika macho yanayoona, wal fuad, kadhalika nyoyo zinazoitakidi, kullu ulaika kana anhu mas'ul, hivyo vyote vitaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na vitatoa majibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, bali Allah tabaraka wa ta'ala anazungumza katika Qur'an, yauma, siku ambayo tashhadu alayhi, zitatoa ushahidi juu yake, alsinatuhum, ndimi zao zitatoa ushahidi, wa aidihim, kadhalika mikono yao itatoa ushahidi, wa aljuruhum, kadhalika miguu yao itazungumza. Allah tabaraka wa ta'ala ametaja ndimi zitatoa ushuhuda kwamba mimi nilisema kadha, ndimi zitatoa ushuhuda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika mikono itataja kwamba mimi nilikwenda nikala ule wali wa maulid katika bid'a, itasema mikono mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika miguu itasema mimi nilikwenda kwa yule mganga wa kienyeji katika shirk, itazungumza miguu. Bima kanu ya'malun, kwa yale waliokuwa wakifanya waje wa Allah subhanahu wa ta'ala katika mgongo huu wa ardhi. Ayuha nnasu ibadallah, yatosha haya sisi kumwogopa Allah, bali kuviogopa viungo vyetu. Hivi vitakuja kutugeuka sisi siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, viungo vyetu vyenyewe vitakuja kutugeuka na kutoa ushuhuda wa yale tuliyofanya katika machafu katika mgongo huu wa ardhi. Ayuha nnasu ibadallah, haikuishia hapo katika jambo la muraqabatullahi subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala akajalia kwa kila mmoja mbele yake wako malakani, wako malaika wawili ambao hazungumzi chochote katika kauli isipokuwa malaika hao huyadhibiti yale ambayo kwamba yeye huyasema. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hazungumzi mwanadamu kauli yoyote isipokuwa mbele yake yupo raqib na atid, ambaye hawa hudhibiti yale ambayo yeye huyasema katika mambo ya kheri na katika mambo machafu. Ayuha nnasu ibadallah, tunakumbushana katika jambo la kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, fi sirri wal alan, katika hali ya kuwa umepokeka uko peke yako, uko katika hali ya kuwa katika siri, uko majumbani kwako, kadhalika uko mbele ya kadam nasi ya watu. Ayuha nnasu ibadallah, leo hii Allah tabaraka wa ta'ala amejalia kuna wasaili mbalimbali ambazo kwanza hizo wasaili huenda ikawa ni sababu ya mtu kumkurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala, au kwanza hizo wasaili huenda ikawa ni sababu ya mtu kumweka mbali na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuyafanya yale ambayo Allah tabarak wa ta'ala ameyakataza, kwa kuyatazama yale ambayo kwamba Allah tabarak wa ta'ala ameyakataza. Ayuha nnasu ibadallah, hivi leo kuna matelevisheni majumbani mwetu, hivi leo kuna maredio majumbani mwetu, hivi leo tuna simu mikononi mwetu. Hivi vyote hivi ni katika miongoni mwa vitu ambavyo imma vimkurubisha mtu na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyaendea yale yaliyo ya kheri, na imma vitamweka mtu mbali na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyafanya yale yaliyo machafu. Ayuha nnasu ibadallah, hizi simu hizi tunazozitumia katika majumba yetu, hizi simu hizi tunazozitumia katika shughuli zetu, ni katika miongoni mwa mambo ambayo wengi katika watu hivi leo wamekuwa ana uwezo wa kupokeka nyumbani kwake peke yake na akayaona na akayafanya yale anayotaka yeye kuyafanya. Lakini jua ya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala raqibun alayk, Allah tabaraka wa ta'ala anakuona, anakudhibiti, anakuchunga kwa yale ambayo kwamba unayafanya, na hayo macho ambayo wewe hutazamia yatakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yatakuja kutoa ushuhuda kwamba mimi nilitazama mziki fulani, mimi nilitazama uchafu fulani. Ayuha nnasu ibadallah, na ndiyo maana Rasul alayhi salatu wassalam akatuhimiza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqillaha haithuma kunt, mwogope Allah tabarak wa ta'ala popote utakapokuwa, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, na fuatiliza jambo jema pale unapofanya jambo baya ili hilo jema lifute hilo baya, wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan, na ishi na watu kwa tabia iliyokuwa njema. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله، فقد جمع الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المراقبة في قوله عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال العلامة عبد الله ابن المبارك المروزي رحمه الله تعالى لرجل راقب الله فسأله عن تفسيرها، فقال: كن دائما كأنك ترى الله. عباد الله، متومية محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أمل يمويشا جامل مراقبة أمل يمويشا جامل كمتنغ الله سبحانه وتعالى كتك قولياتي pale alipokuwa akizungumzia mas'alatul ihsan, alipokuwa akizungumzia jambo la ihsan, alipoulizwa na Jibril alayhi salam: mal ihsan, ihsan ni kitu gani? Akhbirni anil ihsan, ni habari shamimi kuhusiana na ihsan. Qal, akasema alayhi salatu wasalam: an ta'budu allaha ka annaka tarah, ni kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala kana kwamba unamuona. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, ikiwa wewe humuoni basi yeye Allah subhanahu wa ta'ala anakuona na anayajua yale yote ambayo kwamba wewe huyafanya. Ayuha nnas ibadallah, kadhalika alisema Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahu Allah ta'ala al-Sheikh al-Allama, kumwambia mmoja katika watu waliokuwa nao katika zama zake: raqibillah, mchunge Allah subhanahu wa ta'ala. E bwana yeye raqib Allah, mchunge Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalahu an tafsiriha, akamuuliza kuhusiana na tafsiri ya al-muraqaba. Muraqaba ni kitu gani? Kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala ni kitu gani? Faqala Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahu Allah ta'ala, akasema Abdullah ibn al-Mubarak rahimahu Allah ta'ala: kun daiman ka annaka tara Allah, kuwa daima kana kwamba unamuona Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yako. Jua ya kwamba lolote ambalo kama wewe hulifanya basi Allah subhanahu wa ta'ala hulidhibiti, Allah subhanahu wa ta'ala huliona. Allah subhanahu wa ta'ala ni raqibun alayk, anakuchunga katika yale ambayo kama wewe huyafanya. Ayuha nnas ibadallah, amru almuraqaba, jambo la kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, lahu thamaratun kathira, lina matunda mengi. Yule ambaye humchunga Allah subhanahu wa ta'ala basi huyapata matunda mengi ya jambo la kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala. Famin tilkum thamarat, miongoni mwa haya matunda ya kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala: albu'du anil ma'siyah, ni mtu kuwa mbali kuna kukufanya ma'siyah. Pale anapotaka kuliingia jambo la ma'siyah, anapotaka kulifanya jambo la ma'siyah, anakumbuka ya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala yaran, Allah subhanahu wa ta'ala ananiona. Kama jaa fi sahihain, kama ilivyokuja katika sahihi mbili, hadithu sab'ati alladhi yudhilluhumu Allah tabaraka wa ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, hadithi ya wale watu aina saba ambao Allah tabaraka wa ta'ala atawapa wao kivuli siku ambayo, siku ya kiyama, siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhum, miongoni mwa hao ni rajulun da'athu imra'atun dhatu mansabin wa jamal faqala inni akhafu Allah, ni mwanaume ambaye ataitwa na mwanamke mzuri na mwenye cheo, makamu yake ni kubwa, akaitwa kwa ajili ya fahisha ya uzinifu. Faqala inni akhafu Allah, akasema hakika ya mimi namuogopea Allah subhanahu wa ta'ala, siwezi kufanya fahisha ya uzinifu, siwezi kufanya uovu huu wa uzinifu. Huyu ni miongoni mwa watu aina saba ambao watafunikwa tahta dhilli rrahman, chini ya kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma la dhilla illa dhillu, siku ambayo hapatakuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnas ibadallah, kikumbukeni, kikumbukeni qissa ya Nabiyullah Yunus, qissa ya Nabiyullah Yusuf alayhi salatu wasalam, pale alipoitwa na yule mwanamama imra'atul aziz, alipoitwa ndani yule mwanamama, faghallaqat al-abwab, akaifunga ile milango kwa lengo la Yusuf kumfanyia fahisha ya uzinifu. Faghallaqat al-abwab, akafunga ile milango. Waqalat haytalak, na akamwambia Yusuf alayhi salam, njoo sasa ufanye, njoo ufanye vile unavyotaka. Qala ma'ad Allah, kitu gani alisema Yusuf alayhi salam? Akasema ma'ad Allah, najikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala, innahu rabbi, hakika yeye huyu bwana mwenye mji huu ni sayyidi wangu, huyu bwana mwenye mji huu ni bwana wangu. Ahsana maswaya, amenifanyia uzuri makazi yangu, amenifanya nimekaa vizuri katika mji huu, siwezi kumfanyia dhulma, siwezi kumfanyia tendo la fahisha mke wake. Innahu la yuflihu dhalimun, hakika yake hawafaulu wale ambao wenye kuwafanyia dhulma watu. Ayuhan nas ibadallah, kikumbukeni kisa cha Ar-Rabi' ibn Qusaym ambaye anatajwa na ahlul ilmi. Huyu Ar-Rabi' ibn Qusaym alikuwa maarufan bijamali, alikuwa ni mtu mzuri kwa uzuri wake, alikuwa ni mtu ambaye kwamba katika matabi alikuwa ni mzuri hakuna mfano, kiasi ambacho hakuna mwanamke yoyote ambaye atamdiriki kumuona Ar-Rabi' ibn Qusaym kisha akaimiliki nafsi yake kwa huyu bwana. Kulikuwa hakuna mwanamke yoyote ambaye ana uwezo wa kuimiliki nafsi yake kwa huyu bwana Ar-Rabi' ibn Qusaym, mpaka ikafika kipindi ambacho wale mafustaq katika mji wake, wale watu waovu fujar katika mji wake, wakapanga mbinu ya kwenda kumharibia huyu bwana, lakini alikuwa ni abid, alikuwa ni mtu khaifan min Allah, alikuwa ni mtu mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtu abid, ni mtu wa kukithirisha ibada. Wakapanga mbinu za kwenda kumfisidi huyu bwana, wakamtafuta imra'atun jamil dhatu mansabin wa jamal, mwanamke ambaye ni mzuri hakuna mfano, kwa ajili ya kwenda kumfisidi huyu bwana Ar-Rabi' ibn Qusaym. Nini ambacho kwamba alikifanya huyu mwanamke? Huyu mwanamke alipokwenda kwa huyu Ar-Rabi' ibn Qusaym, akaenda akapambua nguo zake kwa ajili ya kufanya fahisha ya uzinifu. Ar-Rabi' ibn Qusaym, kitu gani alimwambia Ar-Rabi' ibn Qusaym? Akamwambia, ya amat Allah, ewe mtume wa Allah, ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa bik yawma taqifina baina yadayi rabbil azim, kaifa bik yawma taqifina baina yadayi rabbil azim, utakuwa na jibu gani wewe, utakuwa na hali gani pale utakaposimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Yule mwanamke kama ilivyotajwa katika kisa, akarejea hali ya kuwa ni akarejea hali ya kuwa ni hariban, hali ya kuwa ni mwenye kukimbia, taiban ila Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa ni mwenye kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa huku kukumbushwa kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kule kwake yeye kukumbushwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kule kwake yeye kukumbushwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, akarejea mbio hali ya kuwa ni mwenye kukimbia, hali ya kuwa ni mwenye kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa huyu mwanamama anasimama usiku kusali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, akitubia katika dhambi lake hilo. Akawa huyu mwana, huyu mwanamama anafunga kila siku mchana akitubia katika dhambi lake hilo, mpaka wakamuita wale fusaq, wale watu waovu katika mji wake, wakampa lakab kwamba yeye ni abida, mfanya ibada. Kisha wakajiambia wao wenyewe, tulimtuma huyu mwanamke kwa ajili ya kwenda kumfisidi huyu Ar-Rabi' ibn Qusaym, lakini Ar-Rabi' ibn Qusaym ametufisidi sisi kupitia huyu mwanamke. Ayuhan nas ibadallah, hivi visa vinatajwa, lengo si kufurahishana, lengo ni kukumbushana katika masala mazima ya kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala. Inawajibika kwa sisi sote kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, famin tilkum athamarat, miongoni mwa haya matunda ya kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, almaghfiratu wathawab, ni kupata maghfira kadhalika kupata thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innalladhina yakhshawna rabbahum bilghayb lahum maghfiratun wa ajrun kabir, hakika wale ambao wanamwogopa Allah tabaraka wa ta'ala wanapokuwa katika mafichoni, wanapokuwa katika hali ya kufichikana, wanapokuwa katika hali ya kupakeka, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, wao wana maghfira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika wana ujira mkubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah, ibadallah, tumchunge Allah subhanahu wa ta'ala, na tujue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala raqibun alaina haithuma kunna, Allah tabaraka wa taala anatuchunga sisi popote tunapokuwa katika shughuli zetu, popote tunapokuwa katika majumba yetu, popote tunapokuwa katika maeneo yote, Allah tabaraka wa taala anatuchunga na anayadhibiti yale ambayo kama tuyafanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina mawlana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله